دے دیتے ہیں بےچارے, تو یہ سنت موقع چھوٹتی ہے ان کی. تو اس لیے جب بھی کسی مسلمان سے ملاقات کرے تو کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو اس کو سلام کرنا چاہیے. سلام بھی اتنی آواز سے کرنا کہ میں سن سکوں, تاکہ میں بھی جواب دینے کا ثواب کما سکوں, کہ پھر جواب دینا واجب. لیکن اکثر سلام نہیں کرتے, یا کوئی کرتے ہیں سلام تو خدا جانے خود بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے, اتنی میں نے باریک آواز سے وہ جیسا ہونٹ ہلتے ہیں بعض اوقات. تو اس لیے وہ سلام تھوڑا بلند آواز سے آپ نے کرنا ہے. اچھا, یہاں چونکہ نعت شریف کی بھی آواز آ رہی ہوتی ہے, تو اگر آپ بات چیت کریں گے تو سننا دشوار ہو جائے گا. تو مجھے سمجھ پوری آنا ضروری نہیں ہے, آپ کہیں گے کچھ ہو سکتا ہے میں سمجھوں کچھ, الٹ پلٹ پلٹ الٹ نہ ہو جائے. تو جو بھی آپ کو مجھ تک پیغام, یعنی کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے یہ بیماری ہے وہ بیماری ہے, تو آپ خالی اپنے ہاتھ پر چھو کریں گے نا تو میں سمجھ جاؤں گا انشاءاللہ, میں بھی پھونک مار دوں گا آپ کو. آپ بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں نہ سمجھوں تو آپ کو یہ بھیج دیں گے ادھر, تو وہ دم سے رہ جائے گا معاملہ. دوسرا یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ میری ماں بیمار ہے, والد کے گھٹنوں میں درد ہے, تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے سب یاد تو رہنا نہیں, مشکل ہی ہے ظاہر ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دعا, اب یہ ساری تفصیلات بتانے کی حاجت نہیں ہے, بلکہ آپ دعا کی طرح ہاتھ اٹھا دیں تو میں سمجھ جاؤں گا کہ دعا کا کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کا مطالبہ نہ کریں. بعض بولتے ہیں ہم کو کچھ لکھ کر دو, کوئی نصیحت لکھ دو, تو آٹوگراف دے دو, تو یہ ذرا دشوار ہوتا ہے. ایک کو لکھ کر دوں تو ظاہر ہے کہ پھر دوسرے کو بھی ترغیب ہوتی ہے کہ مجھے بھی لکھ کر دو, ٹائم اتنا ہوتا نہیں ہے. پھر یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ میں گلے ملوں گا, اب وہ گلے ملنا بہت مشکل ہے, اور میں ایک ایک سے گلے ملوں یہ میرے لیے آزمائش ہے, تھکن تو ظاہر کہ وہ آزمائش ہوتی ہے. اچھا, کوئی کہتا ہے میں آپ کی پیشانی چوموں, اب یہ کہ آپ سب پیشانیاں چومتے رہیں گے میری, تو پھر کوئی کوئی تو گردن پکڑ کے, وہ ایسے ہوتے ہیں جذباتی, گردن پکڑ کے زبردستی چومتے ہیں, تو یہ کہ میرے ساتھ قوت کا مظاہرہ نہ کیا جائے. میں بوڑھا آدمی ہوں, میں بلا مقابلہ اپنی ہار قبول کرتا ہوں. تو اس لیے وہ ہاتھ بھی مطلب ہلکا ملائیں. پہلے میں بہت گرم جوشی سے ملتا تھا دبا کے, اور اس سے اچھا لگتا ہے سامنے والے, لیکن سامنے والا بھی جوان ہو. اب میرا ہاتھ دبائیں گے تو پھر مجھے تکلیف ہو سکتی ہے, تو اس لیے وہ نارمل نارمل. آپ کو ویسے اگر کوئی پیغام دینا ہے تو لکھ کر, انشاءاللہ آپ کے پاس تو ابھی تو بہت دن ہے, تو لکھ کر اپنا نام, ایڈریس, فون نمبر دے کر آپ مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور صرف ایک بار ملاقات فرمائیں, دوسرے کی باری آنے دیں. انشاءاللہ دو استائی بھائیاں رہیں گے جو اس کو آپ یہاں کا رستہ دکھائیں گے, ان سے ناراض نہیں ہونا. کوئی کوئی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, تو ان کو میں ہی کھڑا کرتا ہوں کہ اگر میں کھڑا نہیں کرتا نا تو وہ اگلا اتنا وہ اپنا فسانہ بازوں کا شروع کرتا ہے کہ وہ آزمائش ہوتی ہے, لائن رک جاتی ہے. رات تھوڑی رہ گئی ہے اور میں روبوٹ نہیں ہوں, مشین نہیں ہوں. اب بولے ختم تو کبھی کا ہو گیا, تو میں ذرا آدمی استنجا پانی چائے وغیرہ پی کے فریش ہو کے تھوڑا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کب تک میں پھروں در در مارنے بھی دو اب دل پر کب تک میں پھروں در در مارنے بھی دو اب دل پر دہری صرف سر کر سارے کام دینے میں دہنی صرف سر کر سا میری خطائے میری مٹا بنا یا رب بنا دل ایک بنا بنا یا رب مٹا دسا رخا بنا قریب آ رب مٹا دے سارے خطائے جہنم ہو گناہ گار ہوں میں لائق جہنم کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب بنا بنانے کے دے بنا یا رب مٹا دے ساری خطائے اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تم ناراض ہو گیا جس کو روزہ رکھنا ہو نا تو وہ ملاقات میں بول دے تو یہ ٹوکن بھی ارنا ہے روزہ رکھنے والے ویڈیو یہ تک گنتی جائیں اچھا بہتر ویڈیو جن کو لینا ہو تو وہ ان سے لے لیں آئے تو ایڈا والے آئے اڈا دیو اصا ان شاء اللہ مدینہ سنر مدینہ امر پرانے مدینہ شب بولے بو کنتو تمہاری ساری خائے میری مٹا یا رب مٹا ساری خطائے میری مٹا بنا دل ایک بنانے ایک دے بنا یا رب بنا نیک دے بنا یا رب مٹا بنا دے مجھ کو الہی خلوص کا قریب آئے نہ میرے کبھی ریا یا رب قریب آئے نہ میرے کبھی ریا Hey, hey, hey. Yeah. تناراض ہو گیا یا رب مٹا ساری خطا حقیقی توبہ کر دے شرف عطا یا رب توبہ کر دے شرف عطا خطا نہیں سگیا کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا بنا دے نیک دے بنا یا رب

ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا وہ بے قصوں کے آقا، بے قص کو گر بلاتے کو گر بلاتے، وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے، وہ بے قصوں کے آقا بے قص کو گر بلاتے، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا، سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر خوار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، جا حال خبر للہ، حال خبر میری للہ، حال خبر خبر للہ، حال خبر خبر خبر للہ، حلے خبر میری للہ، حلے خبر للہ، حلے خبر میری للہ، دریا کا جوش نونا بیڑا نانا خدا، میں ڈوب تو شاہِ مدینہ میری